czas na rozpierdol, to nie czas na melanż. Straciłem życie, czas by nowe zacząć teraz. Wrogów trzymam bliżej od rodziny tu. Ciągle na ulicy trzy godziny snu. Sam nie wiem jak skończę, a widziałem dno. Zatykam uszy, diabeł mówi, ja słyszałem go. Serce mam z kamienia, już nie boli mnie. Albo chcesz pogrzeb mieć, albo dzwoń po tą policję. Ciągle czegoś mi brak, jak miałem nic, to byłem szczęśliwszy. Najlepszy miałem swój czas, z głową w murach, a w ręku whisky. A teraz tylko ja i ten pistolet tu. Teraz tylko ja i ten pistolet tu. Lata tu mijają, tracę młodość, ty. Dążę jak na haju za tym sosem me. Ciągle robię ty, chciałem wyjść, siedzę znowu w ty. Dzisiaj kręci mnie dobry strzał, wczoraj dobry dym. Straciłem przyjaciół, straciłem pieniądze, straciłem nadzieję. Zdobyłem tu szacun i stałem się w końcu prawdziwym złodziejem. Teraz tylko ja i ten pistolet tu. Jak nie ma Rolexów, nagle już nie ma kolegów. Ciągle czegoś mi brak, jak miałem nic, to byłem szczęśliwszy. Najlepszy miałem swój czas, z głową w murach, a w ręku whisky. A teraz tylko ja i ten pistolet tu. Teraz tylko ja i ten pistolet tu. Wczoraj buty Louis Vuitton albo Gucci Jean. Dzisiaj plik za plikiem, żeby matce kupić tą. Nie zrozumie źle, on nigdy nie zrozumie, że ten hajs nie kocha, a jak kocha, to go do trumny weź. Papier przychodzi, ten sam papier mija, ale ja zostaję. Ludzie są różni dla ciebie, a dla mnie są dwa rodzaje. Człowiek lub frajer, cwaniak lub szakal, lew albo hiena. Rodzina to wszystko, u braci to raczej już nie ma. Ciągle czegoś mi brak, jakby ja nic, to byłem szczęśliwszy. Najlepszy miałem swój czas, słowo w murach, a w ręku whisky. A teraz tylko ja i ten pistolet tu. Teraz tylko ja i ten pistolet tu. Ciągle czegoś mi brak, jak miałem nic, to byłem szczęśliwszy. Najlepszy miałem swój czas, słowo w murach, a w ręku whisky. A teraz tylko ja i ten pistolet tu. Teraz tylko ja i ten pistolet tu.